I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Ukážem vám predmeti, je na vás, abyste mi ukázali, kde sú umiestnené. Ukážem vám predmeti, je na vás, abyste mi ukázali, kde sú umiestnené. Show me where the envelope is. Ukážte mi, kde je obálka. Ukážte mi, kde je obálka. Show me where the key is. Ukážte mi, kde je kľúč. Ukážte mi, kde je kľúč. Show me where the razor is. Ukážte mi, kde je holiací strojček. Ukážte mi, kde je holiací strojček. Show me where the glass is. Ukážte mi, kde je pohár. Ukážte mi, kde je pohár. Show me where the pencil is. Ukážte mi, kde je ceruzka. Ukážte mi, kde je ceruzka. Show me where the phone is. Ukážte mi, kde je telefon. Ukážte mi, kde je telefon. Show me where the watch is. Ukážte mi, kde je hodinky. Ukážte mi, kde je hodinky. Show me where the scissors are. Ukážte mi, kde sa nachádzajú nožnice. Ukážte mi, kde sa nachádzajú nožnice. Show me where the comb is. Ukážte mi, kde je hrebeň. Ukážte mi, kde je hrebeň. Show me where the glasses are. Ukážte mi, kde sú okuliare. Ukážte mi, kde sú okuliare.